الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في التصيد. أباب دي فبيان دليكي اخكار مشغل جوڑول اشتغال بالصيد لا مباح او جائز ده. برابر خبر ده تسو کی ذریعہ ده معاش درزی او داغ ده معاش ذریعہ دادا او کنا کنا ناکل شوقی اخکار کئی، خو بغیر ده انتفاع و ده زبنا اتی بیتا فرندی وشتر اخکار کول دا پا اتفاق ده اهل علم سر حرام ہونا جائز دی. ولدينا علاوه فسوكي شوقيت اورباني کوي يا ذريعه د معاش جوړ کړی نه بیا جايز دي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي رضي الله عنه. تعليق حاتم رضي الله عنه روايت مخبار بار ذکر شو في مختلف مسائل او احکام شرعی داغین مصنف داغی استنباط کی او داغین مسائل فقیه ذکر کی. ذکر فقه البخاری فی تراجمه، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقہ داغ پا تراجم الابواب کی داغ حدیث بیا ذکر کی تدیر پارت اخکار مشغر جوڑل سیدی. قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قوم نتصید بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذاكر اسم الله فكل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالتها كلب من غيرها فلا تاكل. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح حا وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيع بن زيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول نخل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه إذا دنم جرثوم بن ناشب إذا رواية ذكرته يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض سيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض سيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنس رضي الله عنه من يو أسيد غلول و أغم دا غخبل سراخ أو دخبل كور نرئيس و نفدو كرمو أمز غلولا بمر الظهران فمر الظهران مقام كي أسر لجموم وي فسعوا عليها نخلق دي بسي ورغروالي وردو كره ورقسي حتى لغبو ترديش لا خلق ستريشميو فسعيت عليها حتى أخذتها. نأنس رضي الله عنه خنو جوانو ردوي ما ورقسي ورغروالي ورمند كره ميو ترديش ما دا أسي أو دا سويراني وليو فجئت بها إلى أبي طلحة نخل فلندر ابو طلحه رضی اللہ عنہ لم يدار اوری وا ابعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم بورقها وفخذيها فقبله. النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا اغ الى كن ذبحك ددي اغفتنان او توتي ورليغنيو. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا قبول كروا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ام النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحيا فاستوى على فرسه ثم سأله اصحابه ان يناوله صوتا فابوا. دا روایت په مختلفو اسانید باندې بار بار مخکې ذکر شو. فسألهم رمحه فابوا. خلقو له دا نه درا کوي نو غي نو ور کړی ځکه دې په حالت د حلال والکه او غي محرمینو نو دې نه چابکه او نه زه اوخته خو غي ورسره تعاون نکولو. فأخذه ثم شده على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي تعمة أتعمكموها الله تعالى وإذا تعامدت يلا تاسل ذلك الخري. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال فهل معكم من لحمه شيء؟ نبي الإسلام والنبي ذي غوخي إن تأثرت شيء باتي لكنا نخكار مشغل قرزول خكار قول فليك ممانعت نشتا لا مشروع جايدي مباحدي. باب التصيد على الجبال فغرونك اختار قول غرون لور بس ختلو قرزي للدام جايدي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وقال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التؤمتي يا مولى التؤمتي. أبو صالح مولى التؤمة توأمين فأسل في أغمى شمان لويك يوزي في داشي يو حمل أو يويق لنا نري أبو صالح شدن نبهانو دل مولى التؤمة دي وجنوي چلیم دو مورنا دے او یو خور یو دے پیدا شویو تو اما یا تو اما دوار سینی. قال سمعت ابا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وانا حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال. ابو قتادة رضي الله عنه وی اذا ده نبی علیہ السلام سرهم ده مکی و ده مدینی پا منز کی ده خلق احرام او ده محرم نوم. و کنت رقاءنا للجبال او ده غیر خطون که وم غرون لا سکار ده پارا و غرون لم ختم گرده لما. فبین انا على ذلك اذ رأيت الناس متشوفين لشئن وی پا منز دهی که من روانو ما ده خلقو قتل چیو سیز لی قتل لکه و ناشنا شیسو کبوری و گوری ورلا. فذهبت انظر زم شروع فهمت ما قتل لا سدي جلي ورفلغوري فإذا هو حمار وحش. فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحش. فقالوا هو ما رأيت وما والله إذا هو حمار وحشي ده زيبرا ده سارني خردا إذا لوي بس دغشان بيت تاسو قتل. وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي. فقالوا لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته ثم ضربت في إثره يا في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت لهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا. قالوا لا نمسه. فحملته حتى جئتهم به وما دي لوي كلا رابورتا كيرا سرا دي نمور سرا لاسهم نلقوزك مب إحرام كيو وما دا زيبرا ودا حماري وخشب خلا رابورتا كتر ليس دي لمرارو. فأبا بعضهم نبازتنا إنكاروكو شمونج نخرو وأكل بعضهم أو بعض أخرو. فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته وما ورلوي تاسل النبي الإسلام أدروم مداغنة تبوسكم ذكر النبي الإسلام دين دير مخكت له ومخكت تاسل مفصل روايات كي ذكر شل. فأدركته نما نبي الإسلام رالان لك ورفسي روانم تبوس مقول رالوي في الكفلاني ذيك قيلو لكي أرام كي نورغ ما ورلوي تاسل ومرقل نجدا شوي أي در بسير روان دي لك سبر ورلو كي. فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فقال فكلوا. فقال كلوا فهو تعم أتعمكموهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تاسو خري أتعمكموه الله دا تاسو لألا تعام در كره. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. الله رب العالمین وی حلال کړه شوی د تاسو لا په حالت د احرام کې هغه ښکار د دریاب د اوچ ښکار خو در باندې ممنوع دی خو د اوبو د لوندې د سمندر او د دریاب ښکار در له حلال دی. او بیا د سمندر چې کوم ښکار دی د دریاب فلیکن اهل علم اختلاف نه. جمهور علما وی چې تمام سمندري حیوانات او زناور د حلال ني، علاوه د چندخنه د امام شافعي رحمت الله عليه په دې، او امام مالک رحمت الله عليه سمندر کې چې څومره حیوانات دي څومره زناور دي دا بنی ادم د پاره حلال دي، علاوه د انسان بحرینا چې په دې کې کم یو زناور دي او د انسان غونته شکل وي نور دي زناور، دارنګ کلب بحری دا یو زناور پکې چې د سپی په شان شکل دي، لکه نن سبا په انټرنیټ باندې تاسو ګورئ پکې وي، او دارنګ خنزیر بحری د خنزیر په شکل باندې یو زناور دي سمندر. جمهور علما دې ټول حیوانات الحلال وي، ذکر الله رب العالمین حکم دې احل لكم صید البحر، چې سمندر هغه ښکار تاسو لپاره حلال دي. او په دې باب کې به ذکر کی ابو شریح رضی الله عنه وی کل شیء فی البحر مذبوح، په سمندر کې په دریاب کې چې هر یو شی دنا ذبح شوی مطلب دا حلال دي. دارنګه حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی هو الطهور ماؤه والحل میتته، د دې دریاب او پاکی دي تاسو لپاره او د دې مردار تاسو له حلال دي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا په سمندر کې صرف مې حلال دي، دین علاوه نور حیوانات او زناور ندي حلال، ذکا الله رب العالمین وی ويحرم عليهم الخبائث، الله په خپل بندگانو باندې ګنده سيزونه حرام کړی ني، وی د مې علاوه نور سيزونه ګنده دي. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث ده سنن ابن ماجه مسند احمد وغيرها چې احلت لنا میتتان الحوت والجراد، موږ له دوه مرداري الله حلال کړی ني، یو مې ده او بل ملخ. دارنګ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول به ذکر کی مصنف رحمت الله علیه چې طعامه میتته الا ما قذرت منها، سمندر طعام نه مراد د دې مرداري دي، مګر هغه شی چې ته نه کړته کې ستات نه نفرت کیږي، د مینه علاوه چې نور سيونه دي د دې نه انسان کړته کیږي نفرت کیږي. وقال عمر صيده مصدينا، عمر رضی الله عنه وی ته دریاب هغه ښکار څه شه ده کم چې ښکار کړه شوی، و طعامه ما رما به، او طعام څه شه ده دریاب هدي سمندر تعالی بار رويشتي، سمندر چپوال او سميان ميان حيوانات در لبار رو غرزول او چي لشول، فدام در له حلال دي او کتا اختار کل دام حلال ني. وقال ابو بكر الطافي حلال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایلی چې سمک طافی حلال دی، سمک طافی اغیله وی یو مې په دریاب کې پخپل مړ شي او د اوبو د پاسه ګرځي ورډوبي ګینا، اما سلام وخت کې ذکر شوی و علماء احناف دی لمکروه وی چې کوم مې پخپل مړ شو په سمندر کې او د اوبو د پاسه ګرځي نو دی خوړل مکروه دی. او جمهور اهل علم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل اهل الظواهر اصحاب الحديث وی چې نه دې خورو کې سبات نشته حرج نشته حلال نه، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلق او عام حدیث ده هو الطهور ماؤه والحل میتته، دې دریاب او پاکی یو دې هغه مردار ته صلی حلال حلال دي. او علماء احناف دې حدیث نه استدلال کوي، امام ابو داود او ابن ماجه ذکر کړی كما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، كما يجي تاسل سمندر رو غردي يادا غن أبوكي شي أو دي مرشي نبي خري، أو كنف أبوكي فخبل مرشو أو بياد سر دفاس قرد نمي خري. وصي خبر دا غد غر روايات ضعيف دي ثابت نني، أبو بكر رضي الله عنه بي الطافي حلال، فخبل جي كما يمرشوي روبو دفاس قرد دي حلال دي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته الا ما قذرت منها، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بفرمائل كي طعام سمندر سشي الذين مراد دي غمرداري الا ما قذرت منها، مگر اغه شی چې تر اغه نه کرکه کې نفرت نه کې. والجریث او په بعضی نسخو کې راغلی چې دا صحیح نسخه ده والجریو یا والجریو، لا تأكله اليهود ونحن نأكله مرمئے چلے یہودیان نخریو منگی خرو مرمئے حلال نے د جریف یا د جری یا د جری نه مراد علماء ذکر کړي نوع من السمک یشبه الحیات دې له مارمای وي او يهوديان نه خوري او مونږ خور حلال نه. وقال ابو شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابو شريح الى النبي الاسلام صحابي رضي الله عنه ده فرمایلي كل شيء في البحر مذبوح سمندر کې چې څومره حیوانات دي مذبوح دي مطلب حلال دي تدی علالو اللہ ضرورت نشتا نو کمڑمی خوراکی جائز دے. وقال عطاون اما تویرو فارا ان یذبحهو عطا ابن نبی رباح رحمت اللہ لے وی دو ابو مارغان وی زمارا ایدادا چیزا دی زبح کریشی زبحینا بغیر نحلالی گی دو ابو مارغان سہی دی لکا مرغابی شوی الی دارنگی وارو چرگوڑی پدی ابو کی گرزی دی دندونو دو پاس آدھا شان سندونو کی عطا ابن نبی رباح وی الاد حلال کړی شي تمشول او بوکی مګای اورا کوئی صحیح نه ده دمې په شانتی ده سینې چې ګنی زبحه کوله بنی شي. وقال ابن جریج قلت لعطاء صيد الانهار وقلات السير اصيد بحر. عطا ابن نبی رباح وی ابن جریج وی چې ما خپل استاد عطا ابن نبی رباح نه تپوس کړو چې د نهرونو د اخکار وقلات السير او د کانو چې کوم تالابونه په دې غرونو کې کان شوره ده په کې ډېر وبو ولاړ دي ډنډ او تالاب جوړ شوی اسوي د بحر د دې حکم د دریاب دا اختار په شان دي دي چې کوم میان میان وي او کوم حیوانات یې هم حلال دي. قال نعم غره له وجه او ثم تلاب یدا آیات لست او هاذا عذب فرات دا خو دې وګ دي تند ماتون کی او هاذا ملح اجاج دا مالګی ترمینی ومن كل تاكلون لحما طريا او د دې ټول نه که خوږی وګړي او که تری وګړي روا سي تاسو غوخه تازه نو په صفه اوبو کې بارانی چې کمی دي د سکلو قابلیت هغه کې میان او غوښتا او کمی چې تری وګړي مالګي پاره کې بشتا ورکه بل حسن علی سرج من جلود کلاب الماء او حسن بصری رحمت الله علیه مراد حسن نیا حسن ابن علی رضی الله عنهما ده یا دا احتمال چې مراد دین حسن بصری ده. ورکب الحسن علی سرج من جلود کلاب الماء شور شو حسن رحمه الله رضی الله عنه په یو زین باندې چې دا جوړ شو د اوبو د سپو د سرمنونه په اوبو کې چې کوم د سپی په شان حیوان نه نو داغي د سرمنې نه یو زین جوړ شو دغه په سورلې یو چولې او سورلې پکړې وا مطلب دا چې پاک دی ذکر دا کلاب الماء شری د جمهور په نیز باندې دې خوراک وي صحیح دی اکل جایز دی ذکر دا د مې قسم نه نو دا شانتي دا غینه چې کوم سرمن دی وستا سزین نتی جوړ کړو په غیبان باندې ناس تکول نام جایز دی پاک نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی لا حرام وي. او عجائب المخلوقات یو کتاب دی غی ذکر کنی وی کلب الماء حیوان یداه اطول من رجلیه یلفخ بدنه بالطین یحسبه التمساح طینا ثم يدخل جوفه فيقطع امعاءه ویاكلها ويمزق بطنه وی دو بود اسپیجی دا یو حیوان دی چه دا دا مخکنی فکی دا غرستنو خون اگدی دی دا رستو خپی لنبی دی دی زان پخطو کلیت پیت کی نو مگر مت چرا روان یا پیدا خیال و گمان تی اغوی که خطا دا نو دی بیاد اغو خیتی لوردن نشیده کلمی ولطول اوش لی او دن نپک خوراک شروع که خیتا ولطول غارغید کی وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لا اطعمتهم. امام شعبي عامر بن شراحيل بوي ويكثرت زما اهل اغي چندخان خريد ابو چكم چندخان ني او زړي مني نو ما به پیدا خروله وی دا به مور لروږي وی د جمهور اهل علم په نيز باندې د چند خانو خوراک دا حرام نه جایز نه دي ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها یو حکیم او طبيب د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې زه چنده خوجل شم چې په دوايي کې واشم دوايي ته جوړ کم نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو شو وزن به نه چې د وجل نه من راغ مطلب دا چې دا حرام نه او امام مالک رحمت الله علیه دی له حلال وایي چې دا صید البحر دی اغه جندخ چې هغه په وو کې ویل امام مالک ورله حلال وی دا وی سید البحر دی او بل دا وی چې د دې د خوراک په حرمت کې څه صحیح سری حدیث نظر اغله کوم حدیث چې نو پاره کې دا دي چې وج نعمت دوايي ته مجوړو دا نه دی ویل چې دا حرام نه بهرحال د جمهور په نيز باندې چې حرام دی امام شعبی رايم دا وا چې زما بچي او خاندان کې خوري او دا غي زړی منی مزبه ورلراړم په وبې قوم حرام ندی ولم ير الحسن بالسلحفات باسا ولم ير الحسن بالسلحفات باسا حسن بصري رحمت الله عليه وي شمشتي غه خورل په یک سبات نشته ده کلام خوبو کی وقال ابن عباس كل ما من صيد البحر يا كل من صيد البحر وان صاده نصراني او يهودي او مجوسي ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی د دریاب خوراک کوا اگر که د اختار نصرانی یا یهودی یا مجوسی کړی دغه باغی کی غضب هاو علالول اسم نشته بغیر د علالول نه سعیدی وقال ابو الدرداء فی المر ربح الخمر یا ذبح الخمر النینان والشمس فی المر ذبح الخمر یا فی المر ذبح الخمر النینان والشمس دی میان او نور دا شراب زبح کړی دی حلال کړی دی مرید لوی چې شام وال خلق په شرابو کې استعمال گا او میان واچول او دا به بیا په نور باندې اخیو چې باغی سره بددي ذائقه بدل شو خون به بدل شو بیا به دا استعمالول نو ابو الدرداء رضی الله عنه چې دا حلال دی دی نور او دی میان او کبانو دا شراب حلال او ذبح کړنو په ذبح باندې چې څنګه یو شی حلاليږي خوړل جایز دي نو دغه شانتي په دینور او میانو سره دغه شراب چې رنگ بدل شو خوند بدل شو دا حلال وګرځیدل دله مری ویل شي هو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبث وامر علينا ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العمر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته تحديث مطول ومفصل ذكر شباب كتاب المغازي باب غزوة سيف البحر 4360 نمبر حديث لي عمر ذكر باغيك تفصيلا شباب مصنف رحمت الله علیه فدی ترجمه الباب کی د دریاب او د لوندی اخار ذکر کو پاغي کی کوم حیوانات او زناور دی داغي باره کی تفصیل او وضاحت جینګا چې فکر امر لوي عربی کی ور لجم بری وی دغه د جمهور اهل علم په نيز باندې حلال نه او علماء احناف کم اکثر دی له حلال وی ذکر وی د مئی او قسم نه او بعضی علماء احناف دیلا نارواوی لیزی کوئی مئین دی اگر پا عربو کی خاص کر پوٹلو کی البیت چی ورلوی دغی کی خرطی کی قیمتی شئی دی جینگا او کیکلا ورلو اردو کی وئی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان وعن عمرم سمعت جابرا یقول بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکم و امیرنا ابو عبیدا نرسد عیر لقریش فاصابنا جوع شدید حتی اکلن الخبط فسمي جيش الخبث فألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا بوذكه حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنسبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. لابو غزوة سيف البحر كي كتاب المغازي كي مفصل ذكر شبه. باب أكل الجراد ملخان نعم مباح وجائز دي فريق صحرمته وممانعت نشتا أو فريق دو قسمون ملخانو كي يو لو وثاب وي أو بل طائر يو أغدا شي ألوزي بو وزاربان يو بل أغدا شي ألوزي نسر بتوفون وي وسمع عرب استمالي خريه. وبه قال حدثنا أم الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل الجراد معه ومن النبي صلى الله عليه وسلم سروه يشفق غزوات كل فاغيك مرقريو كمون بور سرم لخان خورل. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى سبع غزوات. باب آنية المجوس والميتة المجوسيانو فاغلوخو كي خوراك كول او دارنگی دا مردار ذکر دا چه کم شئی مردار دے مخی دا دی ذکر روشو چه دا کفارو پلوخو کی خوراک کول یو اغلوخی جی پاغی کی اغی حرام چیزو نخوری شراب پا کس کی خنزیر غوخی پا بازی کٹو لوخو کی پخکنی او دی ونزل پکار دی او عام لوخی چیزی چیزی ونزل نو بیا پاغی کی خوراک جائز دے او کنا گنده سیزونه پکې نه چي او ظاهرا تعالی سن نجاست پکې نه ښکاری نو خوراک پکې کول شي. دې کې بیا حدیث د ابو ثعلبه رضی الله عنه ذکر کړي لا مخکې ذکر شو. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن حيوه بن شريح قال حدثني ربيعه بن يزيد الدمشقي قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثني ابو ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب فناكل في انيتهم وبارض سيد اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض سيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران ده فتح خيبر پر ازمانه چکل صحابه اکرام و ماخام کشپشوا وده اورونا بلکلیو. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم النيران نبي الاسلام ده اورونا مصبس بلکلی دي. قالوا لحوم الحمر الانسية ده ورلوه چه داخو اغا كورني خرونا مؤلال کلی دي او اغا مبان دي کلی داغي وخو پس ده اور بلیگی. قال اهريقوا ما فيها نبي صلى الله عليه وسلم دا خو مردار دی دا لوخی او دا کٹوی واروی وکسیرو قدورها دا کٹوی ماتی کئی. فقام رجل من القوم فقال نهریق ما فيها ونخسرها. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوذاک یو سرے پاسی دو نبی الاسلام لیوی وی پدی که چه کم تعام و وخی دنو آب خیر دی وارو او دا باوی انزوکن دا لوخی لکه دا غریبی دورو نور لوخی ورسرنو نبی الاسلام ولوی اوذاک یا دا غشانو کئینو. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا باب نفبيان لتسميك في يوشي ذبح كيف ذبيحة باند بسم الله ويل او چاش قصدا عمدا بسم الله فري خدا لا مسألة مخفي ذكر شويوا كيف ذبيحة باند تسمية بسم الله ويل لجمهور اهل علم فنيز باند دا واجب دا فشا فري خدا لا ذبيح حلال لنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وكسهوان تنا باتش وهير فلتنا نبياور لا لذي خور المباح وجائز ذي ذكا إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو إمام شافعي رحمة الله الذي لسنة وي وقول لجمهور أهل علم ودلائل في اعتبار سرقوي ذي لا واجب ذا البتك سهوان كان باتش ونبيا خير ذي الذي خرل ولا مباح وجائز. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. ابن عباس يقول كذا شأنه هي رشوة. نبيا بك سباق وخرج نشتا. خیر دی بیا دغه ذبیحه حلال ده. وقال الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. ناس لا فاسق نو چې په هره یو کارو کې. وقوله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. یقینا شیطانان وسوسه چې خپل دوستان ولا. دا آیات ول ذکر کو مصنف رحمت الله علیه په دې آیات سره اشاره او کا روایت د سنن ابي داود لا هم چې په صحیح سند سره ذکر کړي چې کافرانو بوي ما ذکر اسم الله عليه فلا تاكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. کوم شی باندې چې الله نو مغسل شوی نو اله مخري او کوم باندې چې د الله نو نه یاد کړی شوی نو دا خوري. الله رب العالمین وی وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. ور شيطانان خپل دوستانو له دا خبرې کوي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفه من النبي عليه السلام صلى في الحليفه مقام كيو فاصاب الناس جوع نخلق لنغر سيد لواء فاصبنا ابلا وغنما نمون ذبح كرو اخان او شيلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس النبي صلى الله عليه وسلم فرسل خلقه كيو فعجلوا فنصبوا الخدور نو خلکو تلوار کړی وا نو کټوی یې خې وی نسب کړی وی او دا وخې به کې باندې کړی وی فدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. نبی کریم صلى الله عليه وسلم دایله را رسیدلې او دفع النبي صلى الله عليه وسلم د دفع معنا دا چې څوک دی را دی کو مطلب دا په تلوار سره سب دستي دی نبی اسلام را رسیدلې او فامر بالخدور فاقفئت. نو حکم کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کټو بارکی ودا اړول شي وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له له حکم کو چې دې کټو کې کوم تعامونه نه لاله واړی و یا دې له غوسه سزا ورکولا ځکه دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رستو پری خلو دې ته مخ راغنی. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله حکم ځکه کړو د جهاد نو واپس را روان دی سر د غنیمت دا سارویو نو داغینه او خان غړي دې له لاله کړي وي مشترک مال نبی رسول الله زکه حکم کړو چې دا واړه وي. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. بیا نبی رسول الله سلام په دغه ځکه غنیمتونه تقسیم کړي وو نو لس چیلی د یو اوخ برابر ګرځولی وي یو طرف له به اوخو د هغې بل مقابل به لس چیلی وي فند ده منها بعیر نو ترېدلی او تختېدلی او د دې نه یو اوخ. وکان فی القوم خیل یسیرة او په دې لښکر کې لغونتې اسونه وو چا ورپسې اس غلول هم نه شو فطلبوه نو دی د دې طلب کړی ورپسې تلل دغه اوخ چې کوم تختېدلی وو فاعیاهم نو دې اوخ دی ستړی کړی وو دد په قابو کولو باندې قادر نو په ګرځېدو ګرځېدو ور پسې ستړي شي او داخله کې ستړي کړي او اهوا الیه رجل بسهم نو قصته اراده کړو د دې اوخ طرف له یو سړي په غشي باندې فحبسه الله نو الله دې راګیر کړو مطلب دا داغه په غشي باندې لګېدل او بس قابو شو او دا اوخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمایلی ان لهذه البهائم اوابد اوابد الوحش یقینا دې جناورو کې تریدون کې او نفرت کوون کې ني پشان دا تریدون کو د درندگانو امانت علیکم منها فاصنعوا به هكذا نو که تاسو نه او تختید او تریدو یو ساروی او جناور مداسي ور سره کوي لکه د سره چې موکل دې لا غي استراری زم حویلې شي په غشي ولې نو کرالان دې مو کو صاحب کې او حلال به کې یو کنه په دې غشي باندې مرشوي نو حلال دې درلا. قال وقال جدي عباية بن رفاعة ويكي زمانيك رافع بن خديج رضي الله عنه ويلي إنا لنرجع ونخاف ونلقى العدو غدا وليس معنا مدا. نبي الإسلام لو يكينا مؤمت ساتويا زمان سر يردا كي ديشي سبا دشمن سر مخامو خيو زمان سر چارني نؤال تبسك وأفنضبح بالقصب آيا ببان سونا البان دمون زبح كولشو یو باز در آواغ سنیم دیکن داغی دا تیر طرف هم دا چڑی پشان کار کئی. او یا یو نل دی راواغستو نو اغم کل دومره تیری چی پاغی یو شی زبح کی نو آیا پا بانس او نل باندی مونگ زبح کولشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورل عام قاعده ذکر کدا ورل نو چی یا کولشی یا نا دا بانس ذکر نکی الله پیغمبر د ټول امت د پاره دی وغله جوامع الکلم ورکړي شوی عمومي خبره کوي ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر ويكم شي چې د حیوان نوی نو بوي او د الله نوم د ذبح په وخت کې واغستې شي نو خوراک کو دا حلال نه ليس السن والظهر خوراک او نوک باندې بذبح نه کوي تک دی زناور تیر غاخ تیر واغستو یا یو تیر نوک دی او پاغې د سشي د په کوباده خلکو غټ نوکونه پریخي نو مرغۍ مرغۍ پاغیم دی الالول شي نبی رسول الله ورله چې پغاخ او نوک باندې ذبح سینا و ساخبرکم عنه او زرد چې تعالی به خبر درکم درینا اما السن فعظم هر چې غاخ د نه اړو کې دی نو په دې باندې یو شی ذبح کول سینني د اړو کو بارک راغلی چې دا د پیریان وغه توخه ده مخه تاسو له روایت تیر شوی او څوک یو اډو کې وخري او په دې باندې بسم الله ویلي دا وګرځي نو دا د پیریانو د پاره توخه ده دا غي خوراک ده د دینه سیوا غوخه په الله را ولي غي خوري نو دا په وینه باندې ګندکه او په لیته نه و اما الظفر فمد الحبشه او هر چي لانوک ده نو دا د حبشيانو د لغتور خلکو غچاړه ده اوی په دې باندې ذبح کوي او دا په دغه وخت کې کافر د حبشيان شریعت مطهره او دین اسلام د کفار او د مشابهت نه ممانعت کړي ځای په شان کار بنه کوي دغه خو د نوک نه بغیر په هر تیر شی باندې ذبح سیدا باب ما ذبح علی النصب والاصنام باب د بیان د دې کې کوم سيزونه چې ذبح کړي شي په درگاهونو بوتانو ځای په نوم باندې یو شی ذبح کړو دا حرام دي ګندري وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح نبي الاسلام ده زيد بن عمرو بن نفيل ترى خلال جاهليه ده زمانه غم واحد فاسفل بلدح مقام كمل او شبعه وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي دا هغه وخت کې چې نبی رسول الله والسلام لا وحي نه نازل نبوت نه مخې تقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفره فيها لحم نبی رسول الله والسلام دل یو درستخان روان نکړو چې هغه کې غوخه وا فاكثر نسخو کې دا لفظ فقدم معلومه غلا غائبه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فاعل نے سفره مفعول به او په نسخه د کوش مهنی کې داسې راغلی دی فقدم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم سفره مجهوله غلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لروان نکړی شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید پارنای بفاعل نے او سفره مفعول نے سفره فيها لحم جبارك وخوا لجمع معلومة غش مطلب بها لاله شخلق نبي كريم صلى الله عليه وسلم لأدرس خان راني زيك له باغيبان دي وخوا نزيد بن عمرو بن نفيل كونك مشر سره ونبي عليه الصلاة والسلام دا صفراء او دا وخوا دي طرف لروان دي كليوا فأبا أن يأكل منها نلا زيد بن عمرو بن نفيل من شبع إنكار لو تدرين خراكو كي ثم قال أو بيعد خلق لويليو كم چه ده قريش خلقو الاغوخة ودرستخان رولو وغيل متوجه شبع ورلويليو إني لا أكل مما تذبحون على أنسابكم يقناً ذا خراك نكوم ده غسنا چه زبح كده دي حلال كده دي تاسو دخلو درگاونو كنمونو بانده او که مجهوله سی غشنو بیا خو معنا واضحه ده روان دی کړی شو و نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو سفره یو درستخان چې باغی کې غوخه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی شو او خوراک ته نو کړی او دی خلکو لوی زاغه سن خوراک نه کوم چې تاسو د خپل درگاونو په نومونو ذبح کړی ولا ناكل الا ما ذكر اسم الله عليه مفراك نکو مگر دا غسن چې الله نن په یاد کړی شوی ما مقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يذبح على اسم الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا وینا او قول چې په ذبح کې د الله نوم واغسته شي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن الاسود بن قيس عن جند بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحاة ذات يوم من قرباني كريو ده نبي عليه الصلاة والسلام سر قرباني يورز فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة ناسا في بعض خلقه قبل قرباني دموز نمخي كريوه فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حركت نبي عليه السلام رأى واپسشنو دي وقتل أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة إليه دموز نمخي قرباني كري فقال نبي فرمائل من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى یا چې د موزنه مخکې خپل قرباني کړي ساروي ذبح کړي نو د دې په ځای د بل قرباني وکړي و من کان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله او که چې ذبح نه کړي تر دې چې موږ سره موز د اختر وکړو نو دې ذبح وکړو د الله نوم دې په واخلي بسم الله ویل په واجب دي دا مذهب د جمهور لکه مخکې ذکر شو باب ما انهر الدم من القصب والمروه والحديد باب د بیان د دې کې چې پاغه شی باندې ذبح کول چې هغه د حیوان او د ساروی نوی نه بیای من القصب اشرت بانت او نلوی والمروه یا هغه تیر کانی به تر چې ورلوی والحدید یا بل څه اسپنه چړوکای مړوکای هر تیر شی باندې ذبح کول چې پاغه د حیوان او ساروی نو بیایي بسم الله په ویل شي دا ذبح سیده علاوه د غاخ او د نکنه لکه مخکې روایت کې ذکر شول وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ان اباه رضي الله عنه اخبره ان جاريه لهم كانت ترعى غنما بسلع كعب بن مالك رضي الله عنه وشنو عبد الله بن عمر ابن ويليو جمال مبلار ولي كعب بن مالك جليل القدر صحابيه هم چې تبوک د جهاد نن پاتې شو مخکې مفصل واقعیا ذکر شوی وې د دې یو وینځوا چې جبل سلع سره خوا کې ګړې او بيزي سرونه فابصرت بشعات من غنمها موتها نو دې خپل یو چيله یو ګړه کتلې وا دې خپل کندک نه یم لکیدا فكسرت حجرا فذبحتها نو زر یو کان مات کړو نو داغي په تیر طرف باندې دا چيله الاله کړې وا فقال لأهل انكثوا لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله لكعب رضي الله عنه خبل أهل لويلو لا خراك مكوي ترديش نبي عليه السلام نتفوشكم أو حتى أرسل إليه من يسأله ياسو كليكم جتفوشتيوكي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها فذي نبي عليه السلام لخبل راغلو ياسو كرالي قلو تفوشكرا ونبي عليه السلام ورلوي خري وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة اخبر عبد الله ان جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق فاغوروكي غركي لكعب بن مالك يبين ذي لذا غدي بذي سروني الى غرد بازار ترنين ذيو وهو بسلع داد جبل سلع سرو الى غرس مدينك موجود ذي اخواتي وسر مهل لذا فاصيبت شانة منها بنو حرام محل ورسره واكيدا فأصيبت شعات منها نيوغر فكنا جوڑا شوا ورابري وتمرا كيدا فأدركتها فكسرت حجرا فذبحتها ندا ورور رسيدا يو كان امات كنو پتير كان امان ددا ألالك فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها اي نبي الاسلام لو نور ليوش دا قرد بيزا خري ألالة جي پتير كان امولا لكري وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس معنا مدا فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر أما الظهر فمضى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد فأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا رواية مخي ذكر شو باب ذبيحة الأمة والمرأة باب ذبیحه الامه والمراه وینزا او زنانه که ذبح وکي نام سيده زنانه کې زنانه وینز ذبح زنانه وینز ذبح نشي کوله ري حلالم سيده فراكي جائز او حلال نه وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه ان امراه ذبحت شاه بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها مخي روايه ذكر شو وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاريه لكعب بهذا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ رضي الله عنه اخبره ان جاريه لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فاصيبت شاه منها فادركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها زنانا فذبحوك يا سيدا باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر ساروي زناور بنيشي ذبحكوله فغاخ سردارنگ فأدوكي وفنوك سرا دين من راغلي وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم خرا ارغ شيء شيء غضب حشوي باغ سبان دي شوي نيتنا بيوني إلا السن والظفرة باب ذبيحة الأعراب ونحوهم دبان دچيان ودزمدار خلقو أغذبيحي ونحوهم أو دذيب شان جنور خلقي غي ذبيحي وكي نسيدي وبه قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة نبيها عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا يو قوم مغلق وحرالي مغلق فتنشتج لألا نمتي غسل شبه لك ندر زبح في وقته فقال سموا عليه أنتم وكلوا نبي الإسلام بتاسب ببسم الله وعي أو قراك كوي مطلب ذلك إذا مسلمانان يوتن إذا مسلمانان بازار كي وخوم الناس نخره بسم الله په وایا په خلکو باندې بدګماني مکه چې د ذبح په وخت کې په بسم الله ویلی کنا امام شافعي رحمت الله علیه دینم دلیل نیولې چې د ذبح په وخت کې بسم الله ویل واجب نه دي صرف سنت دي بچرته واجب ویل وی نبی صلی الله علیه وسلم ما صحابه کرامو له ویلی وی چې دې باندې چانو دغه مخره یې یو جواب دی چې حکم په ابتداء د اسلام کې و او دویم دا لم یکونو جاهلین بالتسمیع دا اعراب شدین و دید بسم الله ویلو نس جاهل و ناکوهنو بسم الله بیوی و دین استدلال کل سی ننی یعنی بسم الله ویل واجب ننی صریح آیات پکر آغلی ولا تأکلو مما لم يذکر اسم الله علیه قالت وکانو حدیثی عهد بالکفر و یا کم خلقو چی بغوخ مول رارا فلانمي مي مسلمانان شريو كفر سرنيز ديو تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أهل الكتاب أغذبي في خورل نارنج دا غيغ غوخي تكم تاروي دا يذبها كريو باغيك وازدي من أهل الحرب وغيرهم كدا كتابيان حربياني وكغير حربياني ذبائح اهل کتابو اتفاق د اهل علم سره دا حلال او جایز دي خو په دوو شرطونو باندې رومنه شرط دا ده کدا اهل کتاب بدا سي ذبح کوي لکه څنګه چې مسلمانان کوي د مرای د طرف نه ساروي به ذبح کوي باقي کی حلقوم او مرای چې ورلوي کوم رګونه دي مينت نبوي په دې ترتیب وي دا نه چې شاک ماټ به ورکړي پاغي باندې به وځي اثر لبه ول سره وشتي په دې به مرکړي تمارای دې طرف نه به په تیرسیز باندې علالی د کسنګ چې مسلمانونه یو شرط کداوی او دویم دا چې د ذبح په وخت کې په بسم الله ویل دا دواړه شرطونه چې بیا د اهل کتاب او ذبیحه دا حلال نه دا رنګ دې دای غواز دې غواز خو الله په دې باندې حرامې کړې وي او مسلمانان کده دې د هغه حلال شو ساربو غواز دې خو مسلمان له حلال دي اگر اوس په روایت کې راشي دا جمهور اهل علم مذهب دی چې اهل کتاب او ذبائح دارنګې د اغې اغواز د مسلمانانو لپاره حلال دي. امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه نقل لي چې د اغواز د لکه څنګه په يهوديانو اهلي کتابو باندې حرام وي نو مسلمانانو باندې حرام دي. اوسې خبره راځي حلال دي لکه اوس روایت کراشي چې د دې اغواز د صحابه کرام راغستي نبی اسلام منع کړی نه ني. وقوله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات نن رس حلال کړی شو تاسو له پاک سيزونا او طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام ذو كتابيانو حلال لتاسو لپاره مراد د طعام د ذبائح دي لکه دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وقول لرسول به ذکر کی وطعامكم حل لهم تاسو طعام د دې لپاره حلال نه تاسو چې ذبح کوي. وقال الزهري لا باس بذبيحه نصارى العرب امام زهری وی د عربو چې کوم نصارا او عیسایان دي دا غي ذبیحه پرې کې سحر جو ممانعت نشته. وان سمعته يسمي غير الله فلا تاكل او کتا د نصراني نو اوریدل الا الله د نوم نه علاوه د بل چانو په خلینو به مخرا بیا خو يهودي نصراني پرې چې مسلمان غم نشي کړي چې د بابا او د ولي په نوم باندې غیر الله او د درگاه په نوم باندې ذبح کوي. نو کدا يهودي دي ک نصراني دي او ک ګلی مګو مسلمان دي نو دا ذبیحه بیا حرام ده. وإن لم تسمعه فقد أحل الله وعلم كفرهم أو كنا داسي سلفس تتاسوني أوريد لك غير الله نمي غستي نبي أتاسو لدي غزبائي حلالني ألا لدي كفر معلوم بهم حلال كري. ويذكر عن علي نحوه علي رضي الله عنه نم داسي ذكر دي. وقال الحسن وإبراهيم حسن وإبراهيم نخعي ولا باس بذبيحة الأقلف دناسو لتسري ذبيحة فذي كم سحر جوم مانعة نشتا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن المنذر رحمه الله عليه نقل كني الاقلف لا توكل ذبيحته ولا تقبل صلاته وشهادته لنا سنته سري بن ذبيحه خوري شي او نه بداغه مز قبلي يو نه شهادت او گواهي دا اغزجرا او وعيدا وليني زجر پتور باندې ورنه نه سنته له نو اك ذبيحه وكي ذبيحه حلال ده لقد حسن مسيح إبراهيم من خيقون. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي فآيات كده طعامنا مراد لدي أغذبائح لي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصري قصر خيبر حرماء إنسان بجراب فيه شحم ومن د خیبر دا قلا محاصره کړو. عبد الله بن مغفل وی حرما انسان بجراب فيه شحم یو کس موږ له یو ګډ را غرځول چې پاغي کې واز دوا فنزوت لاخذه نو ما په ور ټوکړو چې دا زرا واخلم دا ګډ فلتفت جماع قتل فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه نبي اسلام می قتل نو ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه حیا کړو دا غن شرمیدل و مدا دلیل له هغه اهل علم د پاره د جمهور د پاره چې دای هغه واز دی د مسلمانانو باندې دی حرامي اگر چې په دای باندې زجران حرامي وي. ځکه نبی رسول الله والسلام عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه هغه سره ویل چې د غواز دی پسې ورته کولو باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش فلي حیوانات او بهائم چې کوم اوتريږي او تختی نو دې په شان دا درنده جناور دی ملي که په غشي باندې ویلي یا په ډز باندې ویلي صحیح ده لکه مخکې روایت ذکر شو. واجازه ابن مسعود ابن مسعود رضی الله عنه اجازت ورکړه ده چې کوم حیوان او تخسید او ترید او کابو نبار شو ملي بیا په غشي وشته شي چې په غشي وشته بسم الله دې وي مر شو نه ده حلال نه او کنه لا پکې ساشته ورغسي دې ذبح به کی. قال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. ابن عباس رضی الله عنهما وی کمو زناورو او حیواناتو چې عاجز کو تالرا عاجز کی تر هغه سره چې ستا په لاس کې ستا د اختیار نه وته نو د مثال د ښکار وګرځېدو د ښکار په شان دې وشته شو د ښکار حکم نه وفي بعير تردا في بئر او یو اوخ کچرته یو ګویل ور وګرځېدو فذكه من حيث قدرت عليه نو الال کده زخمی کده د کم زینه چې ته قادر وي څه زخم پکې جوړ کا په پتون باندې یا په لکۍ باندې مثلا یو ساروی وا میخا اوخ کویل ورور دې د ساري لاندې او نور بره دې تدې اوس راسته نشي کر او باسي لمړکیږي مردار شوه به در نه ځکه ساري اوبول ورخته دې نور بره دې نو بره نه پیسه چاړه ورغورځو چې دنه لګوینه لاړ شي دې لا غضب هي استراري وي دا مذهب دې د جمهور اهل علمو خلاف پکې امام مالک رحمت الله علیه شته د مالکیو په نيز باندې د مرینه علاوه په بل ځای کې ذبح نه دسی دا د جمهور مذهب هم د جمهور په حالت د استقرار کې کول شي او یو فی بعیر تردا فی بئر فذکه من حيث قدرت علیه یو وخت په یو کوی کې ورغورځیدو نو الالک د کم نه چې په قدرت لري ورا ذلك علی وابن عمر وعائشه دا مذهب د علی ابن عمر او د عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ده وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عبايه بن رفاعه بن خديج عن رافع بن خديج دا روايه رافع بن خديج مخکې ذکر شو قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا ولست مع وليست معنا مدا فقال اعجل نبي عليه الصلاه والسلام تلوار کوجه او ساروي د نمړکیږي او ارن یا زر زر د ساروي حلالو چې ته کوشش دې را نو تختي یا را نمړکیږي ما انهر الدم هر غشی چې غوینه وبید ساروینا وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر وسأحدثك اما السن فعظم واما الظهر فمد الحبشه واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا باب النحر والذبح نحر او ذبح نحر په سینه کې او د مړی په اخر ایسه کې کوم سینې طرف لای په نيزه باندې او ساروي وال په شل باندې وال ژوند ته لاړ شي او ذبح دې وجه په مړی باندې ولا چاړه راخ کې الاله کې نو په اوخانو کې نحر مسمون لمخکد الله ذکر شو او په نورو حیواناتو کې ذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر ذبح ونحر بني مگر فمري وسينكي مطلب دا په بل زبان دی حیوان نه ذبح کی یعنی فم لا باندې ذبح کو یا بل طرف نه تی ویني وېسته مړ دی کو نانا چې ذبح کی حلاله ندا بیا په مري کی وی والمنحر یا په سینې کی د سینې نه مراد دی مري طرف لږه کما اولنې حصہ بیا نحر کو خانو کی او ذبح په نور حیواناتو کی قلت ايذ ما يذبح ام ان انحره ابن جریج ما عتال ویدو آیا دا خبره کافی کیږي ما يذبح ان انحره کوم شی چې ذبح کول شي کوم حیوان چې اغه نحر کوم پسینه کې هو ام قال نعم نو چې او دام جایز دي ذکر الله ذبح البقره فان ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر احب الي وی او چې الله رب العالمین دغه بارک د ذبح لفظ ذکر کړنه نو کچرته تا ذبح کو اغه شی ينحر چې اغه نحر وجازه نو دام جایز دي په اوخ کې مسنون طریقه نحر ده خو کچاره وګرځولو په پروته باندې په مری علال کو نو دام جایز دي والنحر احب الیا او نحر وي زما ډیر خو خله سنت ته دغه مخکې تاسو له حدیث تیر شو ابن عمر سره یو کس وکړه چې اوخ را ټولو نو ورلوي چې پریګی دا داګه څخه ور لوتل او په ولاله باندې نحر کا دا د نبی کریم علی السلام سنت ته والذبح قطع الاوداج او دا ذبح شي دا نو دا پریکول د مری د رګونو دي او دا دي زما ذکر کور نه هر حیوان چې دی ودجین دي د رګونو دي په یو طرف لا او بل طرف لا په مری کې خي او ګس طرف لږه پاغي کې وینې زیرا زی دي له ودجین ودجان وې دا د وینې غو د رګونو دي او د ساده پاره چې کمرګین وغې له عربی کې حلقوم وې او کوم چې د خوراک غپېپ دي نو اغې له عربی کې مری وې لفظ مخکې ذکر شو بیا بمرازی دا سلور رګونه دي امام مالک رحمت الله علیه وی چې درې رګونه کټکول دا واجب دي ودجان او حلقوم نو مری د وینې دا دوه رګونه او بل د ساده رګ او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د ذبح په وخت کې دوه رګونه کټکول واجب دي حلقوم او مری د ساده رګ او د خوراکه او امام احمد رحمت الله علیه وی کدا سلور واړه رګونه د ذبح په وخت کې کټکول دا واجب او لازم دي یو رقم چانه پاتې شو ذبح صحیح نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې اکثر له حکم د کول نه نو په دې سلور رګونو کې درې رګونه چې چا کټ کړ دا ذبح صحیح شو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه بیا وایي چې په دې درې رګونو کې حلقوم او مری کټ کول ضروری دي. حلقوم د ساغرګ او مری د خوراکه ويوظف قطع الاوداج ذبح دمري دويني اغرغونو پريكولو لوي قلتن ويماتن تقوسكو عطانا من تقوسكو ابن جريج وي فتخلف الاوداج حتى يقطع النخاع دويني اغرغونو رسو پريخو ديشي ترديشي اغ حرام مغز پريخ ديشي نخاعنا مراد يا نخاعنا مراد اغه سپین نلیدې کوم چې د اډوکو په منځ کې خلک ورله حرام مغز وای. حرام مرام نه نه خو خلکو نوم حرام مغز جوړ کړی. اهل علم صحیح قول مطابق په حلال حیوان کې داسې سسیز نشته چې هغه په انسان باندې حرام وي، مګر هغه شی چې هغه مضر صحت ته انسان لپاره نقصان نه. قال لا اخالو ذریع عطا خپل شاګرد ابن جرید له جواب ورکړو چې دی لږه جایز نه وام چې ګوره رګونه د مری دی پریخی دی او دومره لاندې د چاړو رسول چې هغه حرام مغز له ورسېدي. او بیا وایي فأخبرني نافع ان ابن عمر نهى عن النخع. نافع مال ویل چې ابن عمر رضی الله عنه د دې نه منع کړی دا چې د اړوکې هغه سپین نلی له دې ځانو رسول شي کوم چې د پلی په شکل باندې سپین نلی او خلکو له حرام مغز وایي. یقول یقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. دې سره هغه تفسیر د نخعې کوي وی وی وی چې اډوکې له دینه رسې یقطع ما دون العظم. د اډوکې نه لاندې چې کوم غوخه دا غبه کټ کوي اډوکې له دینه رسې ثم يدعو بیا دې دا ساروي پریدي حتی يموت تر دې چې مړ شي. او چې کله مړ شي دا غي نه پس کتي بیا سر کټ کوي او نور ټوکړې ترا جدا کوي نو بیا رست دیو کی. و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره. دا آیات دې لپاره ذکر کوشي د بقرې سره لفظ د ذبح راغله فمری باندې ذبح کول. وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. د بقرې باره کې ذبح ذکر کړي. وقال سعيد عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة. سعيد بن جبير د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل کړي چې دا ذبح في الحلق واللبة يا بقمري کې وي يا پسینه کې. د سینې نه مراد دې مری سره خوا کې زیاده. بل دا علامه علی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې وایي چې دا شی په معنا د بین سره د زکات بین الحلق واللبه. د شینی او د حلق په منځ کې به دا ذبح وي. اهل علم د لمای درې اجزا ذکر کړی دي. اعلى الحلق دارنګي اوسط الحلق او اسفل الحلق. نو په دې ټولو کې ذبح جایز ده. کله مری په اخیرنی سر کې وي کوم چې د خلی طرف لاله او کنه په دې منځ کې وي او کنه اخیرانه کې مچ سینې طرف لاله نو په دریو واړو ځای کې چې ذبح وکا حیوان حلال کو نو دا صحیح دي. وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الراس فلا باس. ابن عمر ابن عباس وانس رضی الله عنهم وي د حیوان نه د پرندې نه چا سر لر کو جدای کو تینا نو په دې کې هم حرج او ممانعت نشته. په دې سره دا ساروی حرام نه ګرځي اگر چې اهل علم دې له مکروه ویلي دي. لکه مخکې ذکر شول چې ابن عمر صاحب وای چې نهى عن النخع. دومره حد له بینه راځي چې حرام مغز پکې راوځي. بس مطلب دا دی چې ساتي نه وځي ثروت نه جدا کینا خو کچا جدا هم کو نظر حي شوي دا. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر. وإذ أخبرتني فاطمة بن المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارة فأكلناه. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانك من يو أسفى على لك روا نعم خوال لوا ننحر ذكر كلا إذا فرس دبارا علان كي بديك زبح أفضل الله وكبولا عربان دي كأسى وأسفى زبح كندام سيدي. او د اسب غوخه خوړل د جمهور اهل علم په نيز باندې جایز او مباح دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورله اول مکروه وي او د وفات مخکې به د خپل قول نه رجوع کړي. وبه قال حدثني إسحاق قال سمع عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قال ذبحنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجسمة. باب دي فبيان دريكي إذا زناور مثلة حرام دا مكروه دا فكراهة تحريمي سرا مثلة دي لوي كي حيوان لا جوانده دي داغن تس أطراف و اندامو نفت كي او مصبورة و مجسمة پا يو معنى بانده دي معنى دا دا یو ساروی اوتړ لشي او بیا دې داغې نه یو نشانه او نخ جوړ کړی هدف دې ته جوړ کړی او هغه بیا په ډزو باندې او په غشو باندې ولې نو چې ساروی سره دې داسې عمل کړی تړلې دې په غشو باندې ولې نو کله په دې باندې مړ شو او وجل شو نو دا حرام دې خوراک جایز نه دې. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فراى غلمانا او فتيانا نصبوا دجاجه يرمونها. انس رضی اللہ عنہ سر و امو اتیو انس رضی اللہ عنہ لورغلیو نو سماشومانی کتلیو نو جوانان چه اغیی و چرگ ادرولی و تللی و اغیی پغشو باندی بیشتا. نو انس رضی اللہ عنہ نهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البهائم. نبی علیہ السلام من کرده چه دا زناور و حیوانات دیو تللی شی او بیا دی پغشو باندیولی تردی چه مر شی. وبه قال حدثني احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجه يرميها. سعيد بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيحيى ورد النشر او يو غلام فيحيى د اولادنا يو الك چی او چرگی تغلی و او پغشوی ویشتا فمشا الیها ابن عمر حتا حلها. ابن عمر که دغا چرگی پل ورغلی و دای پرانستی و ثم اقبل بها و بالغلام معه بیایدی چرگی لی شارکلی و او دا غلام ورسلو فقال نویلی اجرو غلامکم دا غلام مورتی عن ان یسبر هذا الطير للقتل چی بیا دا پرنده و دا چرگا دا قتل لپارترین چی پغشو باندینونی. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ما دا نبي الإسلام ناوري دلي چمنه فرمائلي دا چه يو زناور يا بل سشيدي دا قتل دا پار وطر لشي يو بياد پغشوش تشي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية مود ابن عمر فبسلون بسنو جوانان تيردو أو بنفر يا بسكسانو نسبو دجاجة يرمونها یو چرگ او دولی و تردی و چای ویشتا فلما رأو ابن عمر تفرقو عنها ندهی چکل ابن عمر سی بکتو پی جندوه ندهی تولتی تربی ترشوال او تختیدل. وقال ابن عمر من فعل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل هذا دا کار چا کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنتوه لده پاغ چاچی سوک دا کار کئی. تابعه سليمان عن شعبه قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویل په هغه چا چې د حیوان اندامونه شت کټ کوي ژوند دی او د تنیو بل اندام کټ کوي. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمثلة. نبی علیہ السلام منه فرمایلی د لوټ مارنا کله چې په مال بلوټ نه کې دارنګ د مثلې نه منه فرمایلی چه یو جواندی شینا غوگونا پوزا یا نور اندامونا پریکی. هذا والله تعالی اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.